I pierwsze ostrzeżenie, proszę nie prowadzić żadnych pojazdów, kiedy będziemy to robić, bo może być to, no to nie są tak naprawdę takie drobne rzeczy, to jest no, tak naprawdę dosyć mocny środek, dosyć mocna praktyka, więc lepiej nie robić czegoś, co wymaga bardzo dużej koncentracji podczas naszej indukcji, naszego transu. Dobrze, chciałbym, żebyśmy udali się na takie mentalne wakacje i dlatego Brzuska i Paulus, utwór Wakacja, potem zaraz Hipnoza. Wakacje. Będą samochody, będą samochody. Tutaj model, a tam droga. Drogi szkoda. Wesoło, ale kolorowo. Wszyscy chcą odpocząć w jakikolwiek sposób. Ale jest wesoło, ale kolorowo. Wszyscy chcą odpocząć w jakikolwiek sposób. Wakacje. Ach jak przyjemnie, ach jak wspaniale, tak sobie pędzić. Pędzić gdzieś w nieznane, ach jak przyjemnie, ach jak wspaniale, tak sobie pędzić. Pędzić gdzieś w nieznane. W objęcia lazurowych kobiet, w objęcia lazurowych kobiet, w objęcia lazurowych kobiet, w objęcia lazurowych kobiet. No i to były wakacje i wakacje jeszcze przed nami. Wakacje w środku zimy, wakacje mentalne. Nie ma tej melodyjki, która zwykle mi towarzyszy podczas mówienia do was, a to dlatego, że naprawdę coś wyjątkowego teraz nas czeka i naprawdę, mam to na myśli, naprawdę coś wyjątkowego. Za chwilę trans hipnotyczny dla was, drodzy słuchacze, żebyście chociaż przez chwilę spróbowali, czym ta hipnoza naprawdę jest. Jeśli słuchacie nas w domach, to proszę usiądźcie sobie wygodnie, może zamknijcie drzwi do pokoju, żeby nikt wam nie przeszkadzał, żeby nie było żadnych bodźców przeszkadzających. Natomiast jeśli jedziecie samochodem, to proszę i zaklinam. Ta audycja często jest humorystyczna, ale tym razem mówię serio, mówię poważnie. Zjedźcie na pobocze albo jeśli jedziecie, proszę, to jest dosyć niecodzienna prośba ze strony prowadzącego program, ale proszę ściszcie radioodbiorniki, bo hipnoza i prowadzenie samochodu nie współgrają ze sobą i mogą mieć potencjalnie poważne skutki. I tutaj mówię serio i mówię na serio i mówię poważnie. Proszę, jeśli jedziecie samochodem, proszę nie słuchajcie tego, co za chwilę tutaj nastąpi, tej indukcji, która tutaj za chwilę będzie. Natomiast jeśli jesteście w domach, no to serdecznie zapraszam. Jeśli będzie to dla was pierwszy raz w transie hipnotycznym, to będzie mi niezmiernie miło, że to ja byłem, pośrednio przyczyniłem się do tego, że spróbowaliście tej fascynującej, tak naprawdę fascynującej podróży w głąb samego siebie, którą już za chwilę odbędziemy. Okej. Piotrze, czy jesteś gotów? Tak, możemy zaczynać. Piotr jest gotów, także poproszę o podkład. Świetnie. Dobrze, Piotrze, oddaję ci głos w takim razie. Bardzo dobrze. Drogi słuchaczu, droga słuchaczko, ponieważ teraz tak się będę do ciebie zwracał, chciałbym, żebyś teraz podczas tego krótkiej chwili, jeżeli pozwolisz sobie podążać za tymi wskazówkami, które ci dam, będziesz mogła po prostu doznać przyjemnego rozluźnienia, relaksu i takiego pozytywnego stanu. Pamiętaj, że to ty, podążając za tymi wskazówkami, jakoby sama siebie wprowadzasz w ten przyjemny stan, a czy to będzie stan transu, czy po prostu rozluźnienia, to już sama najlepiej wiesz. Więc jeżeli masz taką ochotę, to możesz teraz powoli przyjąć przyjemną pozycję, taką pozycję, w której twoje ciało jest rozluźnione. I jeżeli chcesz, możesz po prostu zamknąć oczy, po to, by jeszcze bardziej zagłębić się w ten przyjemny stan. Stan, w którym możesz przywoływać bądź doświadczać różnych przyjemnych stanów, emocji, chwil. Lecz by w pełni wykorzystać jego możliwości, pozwól sobie po prostu, żeby twój umysł swobodnie dryfował, a ja przeprowadzę cię tam przez ten przyjemny proces. Więc tak, jeżeli masz już zamknięte oczy bądź po prostu spoczywasz w przyjemnej pozycji, możesz po prostu poczuć bądź wyobrazić sobie, jak to jest, jak twoje ciało i umysł zaczynają w bardzo przyjemny sposób rozluźniać się. Za chwilę, by pomóc ci przejść przez przyjemne rozluźnienie, relaksację całego ciała, będę odliczał od 10 do 1 w dół. I podczas tego odliczania pozwól sobie na to, by po prostu rozluźniać każdą kolejną część swojego ciała. Wszystko po to, by w pełni i przyjemnie doznać tego, co cię czeka podczas tej krótkiej podróży. Więc teraz 10. Możesz poczuć, jak mięśnie twojej głowy zaczynają w przyjemny sposób rozluźniać się. Mięśnie twojego czoła, mięśnie twoich powiek obejmuje przyjemne, głębokie rozluźnienie. Mięśnie twoich ust i policzków bardzo przyjemnie rozluźniają się. I to wszystko sprawia, że z każdym kolejnym wydechem możesz pozwolić sobie na to, by pozbyć się wszelkiego zbędnego napięcia. 9. I z każdą kolejną cyfrą, którą wypowiem, możesz pozwolić sobie na to, by poczuć, jak to jest, jak mięśnie twojej szyi stają się przyjemnie, głęboko rozluźnione. To przyjemne uczucie, kiedy wiesz, że z każdą kolejną chwilą możesz naprawdę czuć się jeszcze lepiej. 8. Coraz głębiej, głębiej i głębiej rozluźniają się twoich barków, twoich ramion i górnej części twoich pleców. Tych obszarów, w których często gromadzi się stres. Myślę, że to jest dobry moment na to, żeby uwolnić to napięcie, które się często tam kumuluje. Dlatego możesz wyobrazić sobie, jakbyś doznawała jakiegoś najwspanialszego masażu. 8 i 7 razy głębiej niż jeszcze przed chwilą. Rozluźniają się mięśnie twojej klatki piersiowej. I z każdym kolejnym słowem, które wypowiadam, które dociera do twoich uszu, możesz po prostu doświadczyć błogiego, hipnotycznego rozluźnienia. Takiego rozluźnienia, które również przenika do okolic twojego brzucha i rozluźnia w bardzo głęboki i przyjemny sposób właśnie te rejony twojego ciała. Także każde najmniejsze połączenie nerwowe, każda najmniejsza komórka mogą być teraz naprawdę, naprawdę luźne. 6 i 5, coraz głębiej i głębiej rozluźniają się całe twoje plecy. I tak jak rozluźnia się ciało, tak samo może rozluźniać się umysł. Nie dlatego, że ja tak mówię, lecz dlatego, że jest to jego naturalna skłonność. Więc 4. Możesz poczuć, jak okolice mięśni twoich ud i pośladków również obejmuje ta przyjemna, hipnotyczna fala rozluźnienia. To wszystko sprawia, że możesz czuć się naprawdę dobrze. Także gdy doliczę do liczby 1 twoje ciało, po prostu rozluźni się w pełni i całkowicie na tyle, na ile sobie pozwolisz. 3. Coraz głębiej. Rozluźniony, rozluźniona. 2 i 1. Możesz teraz pozbyć się wszelkiego zbędnego napięcia z twojego ciała. I tak jak wspominałem, tak samo umysł może rozluźniać się. Może stawać się teraz czysty jak niebo bez chmur. Dlatego możesz wyobrazić sobie, po prostu wyobrazić, bądź doświadczyć, jakbyś wymazywał za pomocą jakiejś magicznej, hipnotycznej gąbki, bądź wymazywała wszelkie zbędne myśli z twojego umysłu. To sprawia, że również na poziomie mentalnym to rozluźnienie współgra z rozluźnieniem fizycznym. I teraz, kiedy twoje ciało i umysł kontynuują na poziomie podświadomym proces rozluźnienia, relaksacji, hipnotycznego transu, takiego bezpiecznego hipnotycznego transu, w którym twoja podświadomość doskonale dogaduje się z tobą, możesz po prostu przywołać jakieś przyjemne uczucie. Być może jest to jakieś uczucie, którego doświadczałaś podczas wakacji. Być może jest to uczucie radości i beztroski. Być może jest to jakieś twoje ulubione uczucie. Więc możesz teraz, korzystając z tego przyjemnego stanu, przywołać to uczucie i zwrócić uwagę, skąd w ciele to przyjemne, radosne, miłe, pożądane przez ciebie uczucie dobiega. I gdy zauważysz je, zwróć uwagę, skąd ono dobiega. Być może z czymś ci się ono kojarzy. Możesz przywitać się z tym uczuciem i dostrzec, jaki ma kształt, jaki ma kolor, być może ma jakąś temperaturę. I gdy w pełni i całkowicie połączysz się z tym przyjemnym uczuciem, możesz teraz po prostu pozwolić sobie, by ono narastało w tobie. Ja za chwilę pomogę ci w tym, licząc od 1 do 10 i podczas tego odliczania to przyjemne uczucie będzie w tobie kiełkować, także będzie rozpływać się na całe twoje ciało i umysł. 1. To przyjemne uczucie zaczyna gdzieś kiełkować w twoim ciele. Ty dobrze wiesz gdzie. 2. Zaczyna się stawać coraz silniejsze i przyjemniejsze. 3 zaczyna się we wspaniały sposób rozlewać po Twoim ciele, wypełniając swoje serce, umysł i być może duszę całą tą radością, spokojem, bezpieczeństwem. 4. Poczuj jeszcze więcej tego uczucia. 5. Pozwól sobie go naprawdę teraz doświadczyć. 6. Coraz więcej, jakby wspinało się po jakiejś wspaniałej hipnotycznej skali. 7. Coraz więcej tego uczucia. 8. 9 i 10. Pozwól sobie teraz w pełni całkowicie go doświadczyć. I tak jak zostawiam Cię z tym przyjemnym uczuciem, za chwilę policzę od 1 do 3, na 3 otworzysz oczy, bądź po prostu wrócisz do tu i teraz, zabierając ze sobą to całe przyjemne uczucie i również zastanawiając się, znajdując być może sposób rozwiązania, co mogłabyś zrobić, co mógłbyś zrobić, by na co dzień doświadczać tego przyjemnego, wspaniałego uczucia więcej, częściej. Więc teraz 1. Zabierz ze sobą całe to doświadczenie. 2. Niech ono stanowi dla Ciebie przyjemne doświadczenie, wzbogacające Cię. I zastanów się już na spokojnie, gdy za chwilę otworzysz oczy. Co mogę zrobić, by doświadczać tego uczucia częściej? Jest teraz 3. Możesz po prostu wrócić do tu i teraz, czując się tak, jak zawsze chciałbyś, chciałabyś się czuć. Cudownie, bardzo dziękuję. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję, Piotrze. Ja zacząłem nadawać na żywo w ogóle przez media społecznościowe naszą audycję. Sam oczywiście z radością poddałem się transowi, który ty przygotowałeś. Okay. Relaksacji. Bardzo miłe uczucie i bardzo okay. fajne. Okay. No to... Jak zwykle fenomenalnie i cudownie. Bardzo się cieszę. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że również słuchacze skorzystali z tej chwili dla siebie, bo tak naprawdę hipnoza czy autohipnoza jest po prostu spotkaniem ze samym sobą i daniem sobie takiego fajnego prezentu, którego często na co dzień nie doświadczamy. Dokonaliśmy czegoś chyba nowego, nowatorskiego i wydaje mi się tak bardzo, bardzo pozytywnego i bardzo się z tego cieszę, bardzo się cieszę z tego, że to zrobiliśmy razem. Dla Waszej informacji, drodzy słuchacze, Piotr bohatersko, mogę to powiedzieć? Jeżeli musisz, to w porządku. Piotr bohatersko robił wywiad i robił relaksację ze skręconą nogą, ze skręconą kostką, którą skręcił bardzo niedawno i która bardzo dawała mu znać o sobie, ale też samoopanowaniem był w stanie wyłączyć tę niedogodność. No, myślę, że nie przesadzajmy, ale cieszę się, że faktycznie chyba zrobiliśmy coś. Chociaż teraz sobie tak przypominam, że wspomniany przeze mnie wcześniej Dave Ellman, jeden z twórców nowoczesnej hipnoterapii, w ogóle był radiowcem. Także to jest taka ciekawostka. To jest ciekawostka. Piotrze, bardzo jeszcze raz Ci dziękuję. A dla nas, dla mnie i dla wszystkich, teraz żebyśmy jeszcze sobie tak zintegrowali to, co nas przed chwilą spotkało. Jak najbardziej. Integracja jest bardzo ważnym elementem. Jest bardzo ważnym elementem wszelkich doświadczeń tego typu. Jean-Michel Jarre i Oxygène, tak z francuska mówię, część druga, no to jest taka melodia, która rzeczywiście pozwoli nam to wszystko zebrać do kupy i jeszcze pogrążyć się w tym fascynującym świecie, który jest naszym światem wewnętrznym, naszym wewnętrznym mikrokosmosem. Bardzo jeszcze raz dziękuję. Ja również dziękuję. To są Annały Migały. Jest już prawie 25 po pierwszej. Jejku, kiedy ten czas zleciał. Moi mili, jeszcze dla informacji, pan Piotr Matejuk, hipnoterapeuta, hipnotyzer, był naszym gościem, moim i waszym. Mam nadzieję, że doświadczenie zostało bardzo dobrze i bardzo pozytywnie zintegrowane. Troszeczkę nietypowa jest dzisiejsza audycja, troszeczkę to wszystko nam długo zajęło i powoli będziemy wracać do normalnego trybu audycji. Ja też również poddałem się tej relaksacji, którą Piotr tutaj nam zapodał. Mam nadzieję, że wy mieliście równie pozytywne z tym doświadczenia, tak jak i ja. Co jeszcze w naszej audycji? Między innymi bomba, prawdziwa bomba, moi mili, będzie wywiad z Arnoldem Schwarzeneggerem. Specjalnie dla Annałów Migały wypowie się Arnold Schwarzenegger. Będzie też przeciek dotyczący Oscarów. I ja już ze swoich naprawdę rzetelnych, udokumentowanych źródeł wiem, kto dzisiaj w domu będzie miał Oscara, kto otrzyma Oscara. Ja już to wiem. Będzie również wiersz. I wiele, no i parę innych atrakcji, między innymi edukacyjny cykl Wielcy Uczeni Rosyjscy nadal króluje w Annałach Migały. Dobrze, żeby tak troszeczkę się zebrać po tej bardzo miłej, bardzo pozytywnej relaksacji, ale tak, żeby znowu wziąć lejce audycji w swoje ręce, ja wykorzystam tutaj bardziej dynamiczny utwór. Utwór Takeshiego Terauchi, może nie będę odmieniał tego imienia i nazwiska japońskiego, bo po prostu nie chcę się tutaj w jakieś pułapki językowe wprowadzać. Utwór pod tytułem Dark Eyes i ten utwór prawdopodobnie może wam przypominać pewną polską piosenkę, no, graną i śpiewaną już jakiś czas temu. Takeshi Terauchi, mam nadzieję, że dobrze to wypowiedziałem, i Dark Eyes teraz w Annałach Migały. No i nadszedł ten czas. Czas na zapowiadany wiersz. Moi mili. Znowu się uspokajamy. No właśnie. Dzisiejszy wiersz będzie dotyczył... No, czego będzie dotyczył, to sami zobaczycie, albo sami usłyszycie bardziej. Brukselka. A jak tego rozbitka po 14 dniach na morzu znaleźli, to taki był głodny, że nawet brukselkę zjadł i nie wybrzydzał. Dziękuję. To był wiersz pod tytułem Brukselka. A my za chwilę, co jeszcze za chwilę w audycji, między innymi wywiad z Arnoldem Schwarzeneggerem i przecieki z Oscarów, również podążymy śladami rumuńskich mistrzów fujary. To jeszcze w annałach Migały. Jest 13:30. Ojejku, to było The Smiths oczywiście. Moi mili, co jeszcze? My cały czas próbujemy się połączyć z Los Angeles, gdzie już czeka na drugim końcu telefonu, czeka na nas Arnold Schwarzenegger. On jest w okolicy, on jest blisko miejsca, gdzie rozdawane będą Oscary dzisiaj w nocy. Dzisiaj Oscarowa noc. Cały czas czekamy na zestawienie się tego połączenia telefonicznego. No to też będzie coś. Nie wiedziałem, kiedy pytałem się go o możliwość wywiadu, nie wiedziałem, że w ogóle mi odpowie, a jednak jednak odpowiedział, cuda się zdarzają, marzenia się spełniają, także już za chwilę prawdziwa bomba, wywiad z Arnoldem Schwarzeneggerem, a później jeszcze bardzo wiarygodne i rzetelne doniesienia na temat Oscarów, na temat tego, kto będzie miał Oscara. To przed nami cały czas tutaj zestawiamy połączenie, żeby to wszystko ładnie, pięknie brzmiało, żeby głos Arnolda Schwarzeneggera tutaj na antenie pięknie nam wybrzmiał. Cały czas zestawiamy to połączenie. Jeszcze przed nami będą muzyczne podróże i jeszcze być może cykl Wielcy Rosyjscy Uczeni zdążymy mieć w annałach Migały. A teraz, jako że jestem cały czas bardzo lubię i będę lubił polską muzykę, Ścianka i utwór Skuter. Teraz. Moi mili, mamy już stabilne połączenie z Ameryką, z Arnoldem Schwarzeneggerem. To jest niesamowita chwila w ogóle dla mnie. Nigdy nie podejrzewałem, że coś takiego może się stać, ale jednak może się stać i to jest niesamowite. Wiem, że pan Arnold jest już po drugiej stronie telefonu, także ja będę mówił pytanie po polsku i będę to tłumaczył na angielski. Też będę tłumaczył odpowiedzi pana Arnolda. Dobry wieczór, panie Arnoldzie. Jest pan znany z wielu ról filmowych, ale jest też pan politykiem, aktywistą na rzecz środowiska naturalnego i właśnie chciałbym, żeby zaprezentował się tam nam pan właśnie z tej strony i odpowiedział na parę pytań z zakresu geografii, fizyki. Dear Arnold, I know you as an actor, but I also know that you're a politician and the ecology activist. And I really want to ask you some questions from physics and from geography. Okay? Yeah. Okej. Okay. Pan Arnold zgodził się na tego typu odpowiedzi. Panie Arnoldzie, co pan sądzi w ogóle o takich fake newsach, o takich informacjach, które ostatnio są rozpowszechniane? Między innymi o tym niejaki Sanjaya, który obwołał się królem Lechi, twierdzi, że Ziemia jest płaska i w ogóle mnóstwo ludzi ostatnio twierdzi, że Ziemia jest płaska. To jest jakaś epidemia. Co pan w ogóle o tym sądzi? Bullshit. Bullshit, czyli pan Arnold nie podziela poglądu, że Ziemia jest płaska. A co z samolotami, które rzekomo rozpylają jakieś substancje chemiczne nad naszymi głowami? What do you think about the chemtrails? Bullshit. Okej. A czy słuchał pan może mojej audycji Annały Migały? Czy może się to panu podoba jakoś, czy nie? Did you listen to my audition on the Polish radio? Did you like it or not? Bullshit! All of it! O, no to jest taka bardzo surowa opinia na temat mojej audycji. Pan Arnold no tak nie do końca lubi moją audycję. Jeszcze chciałbym zadać jedno pytanie. I want to ask you another question. Enough talk! Okej, czyli już nie. Dobrze, no to do widzenia w takim razie. Do widzenia, panie Arnoldzie. Do widzenia, Los Angeles, przepraszam. Hasta la vista, baby. To był wywiad z Arnoldem Schwarzeneggerem. To była historyczna chwila tak naprawdę dla mnie. Bardzo się cieszę. Teraz utwór z innej strony globu oczywiście. Messer für Frau Miller, Best Girl in the USSR. Najłudsza żeńszczyna w Sowieckim Sojuszu. Bitte schnelle zu Regatta nach Duisburg. Duisburg? Ja, Duisburg. Erdgewacht. Bitte schnelle. Вы лучшая девушка в СССР. О, спасибо, дам кишен. Девушка в СССР. Ta piękna melodia, wzniosła melodia, to znak, że czas na cykl Wielcy Uczeni. Dzisiaj chciałbym wam przedstawić wielkiego rosyjskiego uczonego Antoniego Bombowa. Antoni urodził się w guberni Twerskiej w 1874 roku. Dziwnym trafem w tejże guberni bardzo ciężko było o rozsądną partnerkę, rozsądną kandydatkę na żonę. W tej guberni albo zdarzały się kobiety przepiękne, przeatrakcyjne, które jednak nie grzeszyły zbytnio nawet podstawową orientacją w świecie i nie można było im powierzyć najprostszych obowiązków związanych z byciem razem w ogóle, z prowadzeniem domu. Albo bywały, wprost przeciwnie, panie bardzo rozumne, ale w obyciu wręcz odpychające. Antoni, po paru nieudanych próbach zdobycia żony, udał się w podróż. Mając gdzieś głęboko schowane przeświadczenie, że jednak gdzieś tam, na terenie rosyjskiego imperium, znajdzie się kobieta i urocza, i inteligentna. Długo wędrował. Zawędrował aż do Samarkandy, na terenie dzisiejszego Uzbekistanu. Tam spotkał przeuroczą Uzbeczkę. Razem wybrali się w dalszą podróż. Kradli nawet konie tureckiemu paszy, przez co konie zostały bez paszy. W końcu wrócił ze swoją uroczą, inteligentną kobietą. W guberni zachwytom nie było końca. Od tej pory na dziewczynę nie tylko urodziwą, uroczą, ale również inteligentną, z którą można kraść konie, mówimy, że jest to dziewczyna bombowa, na cześć żony wielkiego rosyjskiego badacza, Bombowa Antoniego. Teraz utwór zgoła też rosyjski, moskiewski, sławiący moskiewskie metro. Grupa Roboty, utwór Metropolitak, grupa rodem z Rosji i utwór o z Rosji, z Moskwy i utwór o moskiewskim metrze. To już za nami. Karol napisał na temat piosenki Dark Eyes japońskiej, która skojarzyła mu się z Violettą Villa Soczy Czarne. Oczywiście, że tak, to była ta sama melodia, ale to już było. A teraz chciałbym, żebyśmy też tradycyjnie trochę weszli w strefę cienia, w strefę mroku, bo zawsze tego typu chłodno-falowe, nowofalowe utwory staram się prezentować w audycji. Jest to też jeden z moich ulubionych gatunków. Dziś grupa rodem z Turcji, wokalista ma na imię Volkan i ma niesamowitą energię na scenie. Po raz pierwszy zobaczyłem ich na jednym z wrocławskich festiwali. Mimo kłopotów technicznych, które zdarzają się na tego typu podziemnych festiwalach, zrobili niesamowite show, jak zwykle zresztą, a grają, i to jest coś niesamowitego, grają zupełnie tak, jak nasza Siekiera grała na płycie Nowa Aleksandria, chociażby hipnotyczne rytmy, taki dosyć ponury bas, który mi się kojarzy z kolei z wczesną twórczością zespołu Manam. Może już nie będę tyle mówił, tylko przed wami, to też chyba będzie debiut na antenie Trójki, She Passed Away i Assimilation, troszeczkę chłodu i troszeczkę ciemności wpuśćmy na antenę. Jesteśmy z powrotem, ja jestem z powrotem, She Passed You Away i Assimilation, to już za nami. Nie zmieścili się rumuńscy mistrzowie fujary w dzisiejszej audycji, ale na pewno, na pewno, na pewno ich zaprezentuję, bo to dosyć gorący materiał. I jeszcze zupełne pozdrowienia osobiste od Patryka dla Kamili. Pozdrowienia, dobrze, no przekazałem drogą wyjątku. Dobrze, ale tyle prywaty. Miałem zdradzić, do kogo zawędrują Oscary, moi mili, bo to było clue też dzisiejszej audycji. Ja już mam przecieki, mam bardzo rzetelne, mam bardzo wiarygodne informacje na temat Oscarów, dzisiejszych Oscarów. I uwaga, moi mili, w Gdańsku dostaną Oscara. Oskar Leduchowski, 3,5 kilo, znajdujący się w szpitalu położniczym, niedługo znajdzie się u państwa Leduchowskich z Gdańska. Serdecznie gratuluję. Oskar Kwietniewski z Chełmży, 4 kilo, niedługo będzie u Jarosława i Krystyny, również z Chełmży. Zaś Oskar Makowicz, 3,9 kilo i maksimum w skali Abgar, rodem z Krakowa, wyląduje u Tomasza i Joanny. Także ci ludzie, ci państwo dostaną Oscary w Polsce. To duża sensacja, ja nawet nie wiedziałem, a tu proszę, jednak Polacy też dostają Oscary. Też można u Polaków w domu znaleźć Oscara. Dzisiejszą audycję realizowała pani Grażyna Oczkowska. Bardzo serdecznie dziękuję. A wydawcą jest niezmiennie Ola Budka. Ja nazywam się Michał Migała, jakby ktoś nie wiedział. I żegnam się z wami na 2 tygodnie długie, podczas których będą różne rzeczy. A żeby wprowadzić nas jeszcze w noc oscarową, w noc hollywoodzką, The Synthetic, mistrz Pavarotti prosto ze Śląska, nagrywający pierwotną zupełnie formę hip-hopu. Teraz przed wami The Synthetic i Hollywood. Więc ja się z wami żegnam. Cześć! De Niro je makaron. Sharon Stone chodzi po linii wysokiego napięcia, a Schwarzenegger bierze do żyły kompot smaku. Morricone gra na chipsach. Łopkę. Mick Rourke leży pod baharem. O żarty, jak chłystek. Eldo, rado. Al Pacino rzuca kamieniami w Ferrari. Śpuny z Los Angeles leżą na ulicach. W Hollywoodzie szampany leją się litrami. Drum filmu jest wielki jak kosmos. Aktorzy śpią na pryczach strochoci. W Hollywoodzie piwo leje się litrami. W Hollywoodzie szampany leją się litrami. Triumf filmu jest wielki jak kosmos. Redford wyrzucił przez okno ancuk ze skóry goryla. Bessie rozwala kijem baseballowym muzyka grającego na trąbce. Alice Cooper poderżnął sobie żyły. Madonna masuje sobie płytkę szczotką z odkurzacza. Czpuny z Los Angeles leżą na ulicach. Licach. Szpuny z Los Angeles leżą na ulicach. Właśnie minęła.